Вершы Анатоля Верцінскага. Варыяцыі на тэму Гефест, друг Прамітэя. Даведка. Ваша імя Прамітэй? Так, Прамітэй. Вы здабылі агонь для людзей? Агонь для людзей. Нацыянальнасць міфічны грэк? Міфічны грэк. Час нараджэння антычны век? Антычны век. Вы па паходжанню тытан? Так, тытан. Вашым ворагам быў тыран? Так, тыран. Ён прыкаваў вас да скалы? Так, да скалы. Вашу печань ірвалі арлы? Ірвалі арлы. Вы абліваліся крывёй? Так, крывёй. Вы пакрываліся карой? Так, карой. А дзе былі людзі, дзеля якіх не памаглі ні грэк, ні скіф? Ні грэк, ні скіф. Ды вы не былі адзін, як перст? Не быў, як перст. У вас быў добры друг Гефест? Быў друг Гефест. Што ён рабіў, ваш добры друг? Мой добры друг каваў па волі багоў ланцуг? Каваў ланцуг. Каваў ланцуг жалеза таго? Жалеза таго, што здабылі вы для яго? Здабыў для яго. І ў кузні той, дзе разам з ім кавалі вы шмат лет і зім? Шмат лет і зім. І сам Гефест, ніхто другі? Ніхто другі. Надзеў вам тыя ланцугі? Мне ланцугі. І распінаў вас на скале? Але... Песня каваля Гефеста. Высока мой молат злятае, гэх, горн мой шугае, толькі ўздыхае стары мой мех, сумна ўздыхае. Як быццам вядома меху таму нешта такое, што не дае адному яму сёння спакою. Як быццам прадбачыць бяду адну, што наплывае, як быццам сваю і маю віну, ён прачувае. Горн мой іскрыцца і гудзе, молат лятае, а Прамітэй усё не ідзе, а мех уздыхае. Прызнанне Прамітэя. Не страшны мне, Гефест, багоў пагрозы. Страшней мне друга даўняга згубіць. І ў тым сакрэт маёй метамарфозы, што з нейкае пары я стаў любіць. Калі сышоў аднойчы на зямлю, адчуў я раптам, што зямлю люблю. Люблю зямлю, люблю я ўсё зямное, люблю я ўсё і ўся жывое, і мой агонь любві маёй, не ведаю небеснай ці зямной, глядзеў на свет я новымі вачыма, не ведаючы, як далей мне быць. Ды ведаў, не любіць больш немагчыма, магчыма толькі ўжо адно любіць. Нязвыклым быў мне новы стан, па-новаму душа была сагрэта. Сказаў я: «Прометей, сын Іепета, Тытана сын, і сам Тытан, даволі без любові жыць, любі, і імем той любові ўсё рабі». Стаў іншым я ў сваім змаганні, па-іншаму я гавару з багамі. Зеўс хоча пасварыць мяне з табою, уводзіць у душу мне ненавіць, а я в адказ яму буду любіць, любоўю даражыць, цаной любою. Зеўс пагражае гнеўна: «Пагублю, я да скалы прыб'ю на краі света». А я в адказ яму на гэта: «А я край света палюблю. Арол піць будзе кроў тваю, арла таго я палюблю, святла пазбаўлю, асляплю, а я змрок вечны палюблю».